Torbjörn Skald ristar för Järlög och evigheten. Magnus Källström har ägnat Torbjörn Skald särskilt intresse, bland annat i Torbjörn Skald och Torbjörn, studier kring två mellansvenska runristare, Institutionen för nordiska språk, Stockholm 1999, Stockholms runor och en huggspårsanalys av runstenen vid Prästgatan, i Sankt Eriks årsbok 2002. Vem var runristaren? I Karin Orling, redaktör. Vikingar från alla håll. Historiska museet, Stockholm 2004. Muntliga uppgifter om Torbjörn Skalds huggteknik har lämnats av Kalle Runristare på Adelsö. Grundläggande litteratur om runor finns i Runepalm, Vikingarnas språk 750-1100, Norstedts, Stockholm 2004. Sven B. F. Jansson, Runinskrifter i Sverige, A. W. E. Geber, Stockholm 1984, tredje upplagan. Marit Olén och Thorgun Sneidal, Svenska runor, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2004. Se även ett antal värdefulla artiklar i Om runstenar i Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköping 2002. Däribland Helmer Gustafsson, Runor och bokstäver, tal och skrift. Torun Sakrisson, Erinvards minne, om runstenen i Norra Sandsjö. Birgit Sawyer, Runstenar och förmedeltida arvsförhållanden. Ann-Sofie Gräslund, De senvikingatida runstenarna i Jönköpings län, deras ornamentik och datering. Laila Kitzler Åfält, Vad säger huggningsspåren? Kate Tronner, Anders G. Nord och Helmer Gustafsson, Stenarna dessa, röda av runor. Undersökning av färgrester på bemålad sten från vikingatiden. Sidan 365. För en introduktion till de gotländska bildstenarna, se Anders Andrén, Dörrar till förgångna myter, en tolkning av de gotländska bildstenarna. I. Anders Andrén, redaktör. Medeltidens födelse, Gyllenstiernska, Krapperupsstiftelsen, Lund 1989. Om Oklunda inskriften, se Helmer Gustafsson, Oklunda inskriften 70 år efteråt, i Runica Germanica Medievalia 2003. Om rökstenen, se Helmer Gustafsson, Rökstenen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1991. Paul Rydberg, Rökstenens gåta, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1992. Runstenarnas symboliska placering i landskapet har diskuterats i Torun Sakrisson, Gård, gräns, gravfält, sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology, Stockholm 1998. Beträffande kristna ord på runstenar, se Henrik Williams, Vad säger runstenarna om Sveriges kristnande? I Kristnandet i Sverige, Gamla källor och nya perspektiv. Redaktör Bertil Nilsson. Projektet Sveriges kristnande, Lunneböcker, Uppsala 1996. Om arvet efter Inga, se den utförliga redovisningen i Helmer Gustafsson, Runstenar i Vallentuna, Vallentuna kulturnämnd, Vallentuna 1991. Hávamál och sången om Sigrdrífa finns i Äldre Eddan, se källförteckningen ovan. Egil Skallagrimssons saga är översatt till svenska av Hjalmar Alving och Åke Ålmarks, se ovan, samt av Carl G. Johansson, Atlantis, Stockholm 1992.